بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب القنوت في الوتر، دا باب دي القنوت في الوتر باركي. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فزاد المعاد کی ذکر کری چی دا قنوت اطلاق پا لغت دا عربو کی پا گنو اشیاء بانی کی گی، پا قیام، سکوت، دوام العبادہ، دعا، تسبیح او خشوع، پا دیتول معانی سر قنوت پا لغت دا عربو کی استعمالی گی. خو په دې ځای کې مقصود او مراد هغه دعا ده کوم چې په ویترو کې ویل شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه وایي چې قنوت فی الوتر کله ناکله سنت ته دارنګ پرې خودلې کله ناکله سنت دی. تعلیل او وجه دا ذکر کوي چې په ګڼو احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویترو صفت دا غي طریقه صحابه کرام را نقل کړی ده، لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها، ام سلمہ، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود، حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین. د دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویترو صفت او طریقه را نقل کړي، نو په دې کې دا تفصیل نشته چې آیا هغه قنوت فی الوتر کړه او کنه، د دې ذکر پکې نشته. بلکې عائشه رضی الله عنها چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ملازمینو نه ده، نو دا چې دا هغه د وترو صفت را نقل کوي په هغه کې د قنوت ذکر نشته. د دې وجه نه د اهل علم په دې مسله کې دوه قولونه دي چې آیا قنوت فی الوتر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قولا او فعلا ثابت دی او کنا. اول قول بعض اهل علم دا ده چې دا ثابت دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه قولا او فعلا. فعلا خو حدیث د ابی بن کعب رضی الله عنه با په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه تعلیقا ذکر کی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قنت فی الوتر قبل الرکوع. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویترو کې قبل الرکوع قنوت ویلیو. او قولا روایت بعد حسن ابن علی رضی الله عنهما ذکر کی چې غوی علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات اقولهن فی الوتر، اللهم اهدنی فی من هدیت الى اخره. دویم قول اهل علم داده چې قنوت الوتر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا قولا او فعلا ندی ثابت. حدیث د ابی بن کعب رضی الله عنه کوم کی چراغلی قنت فی الوتر قبل الرکوع، نو دغه حدیث ضعیف ده ثابت نه نه. امام احمد، امام ابن خزیمه، امام ابن المنذر دغه حدیث ل ضعیف ویلی. او کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم قولا روایت چې حسن ابن علی رضی الله عنهما راغله، مصنف رحمت الله علیہ بے اول پدی باب کی ذکر کی، نو اغا حدیث خو اسناد جید دے، حدیث ثابت دے، خدا لفظ پکے ندے ثابت چی قنوت الوتر. لکا حدیث کی با ذکر کو دا قنوت الوتر دا ذکر پا حدیث کی شاز دے. دا دی وجن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وی لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. د قنوت الوتر بارکه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا صحیح حدیث نه ثابت. د امام احمد دا قول حافظ ابن حجر رحمت الله عليه فالتلخيص الحبير کې ذکر کړي. نو دا دویم قول چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا قنوت الوتر کې قولی او فعلی روایت نشتا، دا راجح او اظهر قول دے. د بعض صحابه کرامو نو قنوت فی الوتر ثابت ته د عطاء رحمه الله نه تپوس شو د قنوت بارکی نو او کان اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم يفعلونه د عمر رضی الله عنه نه ثابت دی د روایت د مسند احمد دارنگ مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی امام ترمذی هم ذکر کړه بیا وی حدیث حسن دارنگ د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نم ثابت دی په المصنف د ابن ابي شيبه کې دا اثر راغله بیا په دې کې اختلاف دی چې آیا دا قنوت به قبل الرکوع وي که بعد الرکوع نو په دې کې د اهل علم اختلاف دی او د اختلاف سبب دا دی جون کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې باب کې څه صحیح روایت او حدیث نه راغله نو اهل علم دا قیاس کړی په قنوت النوازل باندې کوم لچ قنوت نازله وي په مسلمانانو باندې څه تکلیف او غم راشي نو بیا د اغید لپاره په مسکه دعا کوي ځکه په هغه کې صحیح روایت ثابت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قنوت نازله کړی روایت د صحیحین په کې راغلي نو باز اهل علم وی چې دا قنوت به قبل الرکوع حدیث د عبد الرحمن ابن ابزار رضی الله عنه کراغلی چې صلیت خلف عمر ابن الخطاب رضی الله عنه صلاه الصبح فسمعته يقول بعد القراءه قبل الركوع اللهم اياك نعبد نو دغه اثرنا استدلال کوي چې عمر رضی الله عنه با قبل الرکوع قنوت وی او باز وی چې نه بعد الرکوع دی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په صحیحینو کې راغله کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حين يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم باسماءهم رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وی نو بیا به صحابه کرام مسلمانانو له دعاګانې کولې قنوت نازله به کول دارنګ حدیث د انس رضی الله عنه په بخاری کې راغله پاغه کې د قنوت نازله بارک راځي چې بعد الرکوع ظاهر او راجح قول دا دی چې قنوت الوتر په دې کې توسع د کچا قبل الرکوع و دام جایز دی او که بعد الرکوع و نو دام جایز دی اگر چې افضل او راجح خبر ادا ده چې بعد الرکوع دی وی امام بخاری رحمت الله علیه داغه د تبویب نه دا اندازه لګي چې په دې کې اختیار ده هغه په خپل صحیح کې باب قائم کړي باب القنوت قبل الرکوع و بعده امام احمد رحمت الله علیه به فرمایل په مسائل کې داغه نقل دي مسائل الامام احمد باقي کوي و بعد الرکوع احب الیا د رکوع نه پسې چې څوک کوي نو دا افضل او بهتر دی نو دی لویل شي تنوع السنه په سنت کې تنوع کله قبل الرکوع کله بعد الرکوع اگر چې زیات تر بعد الرکوع دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوى کې وی واما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط د قنوت مبارک د اهل علم دو طرف دی یو پک درمیانه طرف ده منهم من لا يرى القنوت الا قبل الركوع ومنهم من لا يراه الا بعده بعض دا ویلی چې قنوت به قبل الركوع او بعض ویلی چې بعد الركوع وي واما فقهاء اهل الحديث كاحمد وغيره فيجوزون كلا الامرين كم چې وي د اصحاب الحديث فقها دي لکه امام احمد وغيره غیوی چې دواړه خبرې جایز دي لمجيء السنه الصحيحه بهما وان اختار القنوت بعده لانه اكثر واقيس سنت صحیحه په دواړو باندې راغله ده اگر چې وی غوړه کړی دا چې قنوت دی بعد الرکوع زکه دا اکثر روایت په دې باندې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به قنوت نازله کول نو دا به بعد الرکوع بل مسله چې د دې قنوت د پاره به رفع الیدین وی کنه لاس بور لپورته کول شي کنه. نو صحیح خبره دا ده چې د پاره به لاس پورته کول شي، خدا لاس به داسې پورته کوي لکه څنګه چې د تکبیر تحریمه د پاره وی کنه د دعا د پاره. نو قول راجح دا ده چې لاس به داسې پورته کول شي لکه څنګه چې انسان د دعا د پاره رفع الیدین کوي. دا د جمهور اهل علم رای او مذهب ده، د عمر رضی الله عنه ثابت دي لکه امام بهقی رحمت الله علیه ذکر کړی دي او تصحیح دغه اثر کړی دي. او امام بهقی وی ان عددا من الصحابه رضی الله عنهم رفعوا ايديهم في القنوت. فالسنن الكبرى کې ذکر کړی چې د مختلفو صحابه کرام رضی الله عنهم ثابت دي چې غیب قنوت کې لاس پورته کول. او بل مسله چې په قنوت الوتر کې به ابتدا په کومه دعا باندې کوي، نو بعضي اهل علم ذکر کړي چې په هغه دعا به ابتدا کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل نوسی حسن ابن علی رضی الله عنهما له هغه تعلیم ورکړو، اللهم اهدنی فی من هدیت، لکه په دې باب کې دغه دعا راشي. خو صحیح خبره دا ده چې په دغه حدیث کې لفظ د قنوت الوتر دا نه ده ثابت، بلکې دغه جمله پکې شاذ راغلی ده. عمومی دعا نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم خپل نوسیله ورکړو چې دا دعا وایي، اللهم اهدنی فی من هدیت وعافنی فی من عافیت، او دا لفظ پکې نه و چې ګنې دا دعا په وتر کې وایا. نو کومه دعا چې مصلی کوي دا ورله افضل جایز او روا دي. افضل طریقه په دعا کې دا ده چې مسلمان اول الله حمد و ثنا وایي، دا غینا پس صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم وایي، دا غینا پس دعا غواړي، نو دا اقرب للاجابه ده. لکه حدیث د فضاله ابن عبید رضی الله عنه کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی نو واورېدل چې دعا په مسکی غوښته، نو په نبی صلی الله علیه وسلم درود نو وي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل عجل هذا، دې سړی تلوار او کبیر او بلل ورلوي چې اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. کله چې یو سړی پتاسو کې دعا غواړي نو اول دې د الله حمد ثنا وي، بیا دې صلات على النبي صلى الله عليه وسلم وي، بیا دې داغي نه پس چې سیخ وخه شي دعا دې غواړي. د دې وجنه ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی په الوابل الصیب کې چې مستحب طریقه په دعا کې دا ده چې دعا غوښتون کې اول د الله حمد وي، ثنا پی وي د خپل حاجت غوښتونه مخ کې، او بیا درود وي دا غي نرسو دعا غواړي، نو په دې طریقه باندې به الله رب العالمین دعا قبلای. بل مسله چې په دعا القنوت کې چې کله دا دعا ختم کې نو آیا په مخ باندې بدالاس راکاږي کنه، نو صحیح خبره دا ده چې دا طریقه مسنون نه ده چې د دعا نه پس دې لاس په مخ باندې راخی، ځکه څه دلیل د سنت نه په دې باندې نشته. کوم روایت د عمر رضی الله عنه کې چراغلی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی. عمر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله دعا د پاره لاس پورته کړ نو تراغب بیا د لاس خته کول نه چې په مخ به راخل. نو دغه روایت ضعیف ده، ثابت نه ده. مدار داغي په حماد ابن عیسی الجهنی باندې، هغه د محدثین او اصحاب الحديث په نيز باندې ضعیف غیر محتج به دي. دغه حدیث له حافظ عراقی امام نووی ابن الجوزی دغه اهل علم ضعیف ویل دي، بلکې امام یحیی ابن معین او ابو زرعه الرازی وی حدیث منکر. دا حدیث منکر ده، او تاسو ویل چې منکر د حدیث ضعیف په اشد انواع کې ده، شدید الضعف. بلکه ابو زرعه رحمت الله علیه خدا ویلی اخاف الا يكون له اصل، زیریګم چې د دې حدیث د سراړو سره اصل نشته. دغه حدیث د عمر رضی الله عنه د پاره باز اهل علم یو شاهد ذکر کوي چې حدیث د تقویت ملاوي شي. خو هغه حدیث هم سندن ضعیف ده، حدیث د یزید ابن صائب رضی الله عنه چې مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی، امام احمد هم په مسند کې ذکر کړي، خو هغه حدیث هم ضعیف ده، ځکه دا غي مدار په ابن اللهی عبانه ده، او د عبد الله ابن اللهی عباره کې بار بار تاسو اوریدل چې دا سیء الحفظ او ضعیف ده. نو سنت طریقه په دعا کې دا ده چې د دعا په اخر کې به لاسونه په مخ باندې نشي راخکې، ځکه په دې کې څه دلیل د نبی صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره نه دی راغلی، نه د صحابه کرامو نه په صحیح اسانید باندې ثابت دی، نه په قنوتو کې نه په غیر قنوت کې، نه داخل الصلاه او نه خارج الصلاه. د امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس شو، لکه امام مروزی رحمت الله علیه په کتاب الوتر کې ذکر کړی دی. امام مالک رحمت الله علیه له ویل چې یو سړی خپل لاسونه او تلی په مخ باندې راکاږي د دعا په وخت کې، چې کله دعا نه فارغ شي نو هغه ما علمته دا خبره رد کا، او د دې باره کې وایي ما له علم نشته، سه حدیث را لنه دی معلوم. دارنګه د امام احمد رحمت الله علیه نم نقل دی چې په دې باب کې سره روایت نشته، بلکې امام بیهقی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. فاما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست احفظ عن احد من السلف في دعاء القنوت. دعاء نفس بمخ باند لاس راخل د سلف نمال ندي منقول او ندي محفوظ چې غي ذکر کړي. وان كان يروى عن بعض خارجها، اگر کده باز نظر نقل دي چې خارج الصلاه غيب بمخ باند لاس راخل، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس. ده مزنبار اگر چه بعض أهل علم قول کرده ده ضعيف رواية عمر رضي الله عنه چه غي كدادي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعانا پس بمخلاص راخل، او دا غي وجد ضعف تاسو واوريدا. نو خارج الصلاه اگر چې بعض اهل علم قول کړي خو داخل الصلاه په قنوتو کې دا عمل نه دی منقول، نو بیا وی فل اولى الا يفعله، بهتر خبر دا چې انسان نه کوي. ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاه، چې لاس دې صرف دعا د پاره پورته کوي او په مخ باندې نه راکاږي. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه بمجموع الفتاوى كده غنا نقل لي شو اما مسح وجهه بيديه فليس فيه الا حديث او حديثان لا تقوم بهما الحجه. نداغ مسائل متعلقه ودي ابواب الصراحه. باب القنوت في الوتر. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو اللحوسي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. تعليم راكدو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم خودنه را لکړی و د س کلمات او د دعاګانو چې زبه پویترو کې وام. قال ابن جواس احمد ابن جواس الحنفي وی فی قنوت الوتر، د اقولهن فی الوتر په ځای باندې وی فی قنوت الوتر، چې دا دعا او کلمات بز د قنوت الوتر کې وام. او هغه کلمات دادی اللهم اهدنی فی من هدیت، یا الله هدایت کی مال افاغه چا کی چتا ور له هدایت کړي. دا فی یا په معنا د معسره ده مع من هدیت، یا فی په خپل معنا ده کوم خلق له چتا هدایت کړي نو دا غی فزمن کی مالم هدایتو کی. وعافنی فی من عافیت، او عفو را لو کی معافات را لو کی د ناکار اخلاقنا بیمارونا او د گناهونو نام. فی من عافیت سره دا غ چانه چتا غی سره د عفو معامله کړي. وتولني في من توليت، ته حفاظت کی زما د امور پاغه چا کی جتا دا غید امور حفاظت کړه دے، او خپل نفس لدی ندی سپارلی. وبارك لي فيما اعطيت، او سچ دی راکړی پاغه کرا له برکت واچې. وقني شر ما قضيت، او محفوظ او بچ میو ساتي د شر دا غنه چتا فیصله کړی دا. انك تقضي ولا يقضى عليك، یقینا ته فیصله کې په هر غصه چې ستا اراده وشي. ولا يقضى عليك، او فیصله نشی کوله ستا په فیصله باندې یعنی ستا د فیصله سوک معقب نشتا ته چې او فیصله وکړي کې سوک سن نشی ویلې و انه لا یذل من والید یقینا نزلل کیږي په دنیا او آخرت کې هغه سوک چې هغه ولایت د تا سره قائم شي او ته موالی شي ستا په دوستانو باندې ذلت ناراضی ولا يعز من عادید نیزت من کیږي سوک چې تا سره دشمنی کوي بلکې همیشه ذلیل وي تبارک ته ربنا وتعالی برکت والے ته رب او د اوچت شان والے علو د الله حقیقتنم دا حکمنم دا په اعتبار د ذات سرم الله رب العالمین پورته دی استوا علی العرش او په اعتبار د صفات سرم اوجت صفات دی دا حدیث سید اسناد جید دی خدا لفظ د قنوت الوتر یا اقولهن فی الوتر دا جمله په دې حدیث کې شاذ ده او د شذوذ وجه دا ده دا روایت ابو اسحاق سبیعی د خپل استاد برید ابن ابي مریم نه نقل کړي او دا الفاظ په کسی واکړی دي چې کلمات اقولهن فی الوتر یا فی قنوت الوتر امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دا حدیث د شعبة ابن الحجاج العتكي البصري چې دا امیر المؤمنین فی الحديث دا غو په سند باندې نقل کړي هغه د خپل استاد برید ابن ابي مریم نه چې دا روایت نقل کړي نو دا لفظ د قنوت قنوت الوتر یا اقولهن فی الوتر نه ذکر کړي بلکې پاغي کې داسې الفاظ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا هذا الدعاء د دې دعا خودنه او تعلیم به موږ لرا کولو چې اللهم اهدني في من هديت الى اخره د امام شعبه دا روایت محفوظ ده ذکر برید ابن ابي مريم چې څومره شاگردان دي پاغي کې د ټولونه اوثق دا شعبه ابن الحجاج ده د چې تنه کوم روایت نقل کینو اغه روایت به محفوظ وي د دې روایت به مقدم وي د نورو شاگردانو پر روایت باندې لکه امام ابن خزیمه رحمت الله علیه دا په خپل صحیح کې ذکر کړی دی او د حدیث د دې جملې شذوذ طرف له اشاره کړی چې د قنوت الوتر دا ذکر راغلی د دین مخ کې تاسو د امام احمد رحمت الله علیه قول مو اوریدو هغه وی لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء په قنوت الوتر کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه صحیح حدیث نه ثابت دا روایت په دې سند سره امام ترمذی په خپل جامع کې ذکر کړی دا رنګ امام نسائی په سنن کې قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق باسناده ومعناه ابو اسحاق سبيعي په دې مخ کې سند او په دغه حدیث معنا سره دا نقل کړي قال في اخره دا زهير په اخر د دې حدیث کې وایي قال هذا يقول في الوتر في القنوت چه دا دعا به حسن ابن علي رضي الله عنهما په قنوت کې وي ولم يذكر اقولهن في الوتر او دا نه دي ذکر کړی چې د حدیث په اول کې دا دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مانه تعلیم را کړو د څه کلمات او اقولهن في الوتر چې زبې په وتر کې وام دا د په الفاظو کې نشته بلکې دا پکې دي چې يقول في الوتر في القنوت د قنوت په وترو کې به حسن ابن علي رضی الله عنهما دغه دعا وی قال ابو داود ابو الحوراء ربيعه ابن شيبان امام ابو داود وی د حدیث په اسناد کې چې ابو الحوراء ذکر شو د مخ کې حدیث کې د نوم دی ربيعه ابن شيبان مخ کې ذکر شو چې دا حدیث سید اسناد جيد دی خود قنوت الوتر یاد کلمات اقولهن في الوتر دا جمله په کې شاذ راغلي دارنګ ولا يعز من عادت جمله باز اهل علم ذکر کړي چې دا په حدیث کې ثابت نه ده بس حدیث کې دغه جمله صرف ثابت ده چې لا يذل من والد دا لا يعز من عادت دا جمله نه ده ثابت قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حماد بن سلموي عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره رسول الله صلى الله عليه وسلم بده وتر په اخر کې دا دعا کوله اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا الله ز پناي غواړم ستا پر رضا سره ستا د غصي او د قهر نه او ستا په معافات او عفو سره ستا د عقوبت او د سزا او د عذاب نه او پناي غواړم ستا په ذات باندې من کده تا نه لا احصي ثناء عليك ز نشم شمیر له ثناء او حمد په تا باندې ز داغي وسو طاقت نه لرم انت كما اثنيت على نفسك لکه څنګه چې تا په خپل ځان باندې ثناء او حمد نه ویلې دي اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات دی امام ابن ماجه په سنن کې راوړی دارنګ امام ترمذی په خپل جامع کې ذکر کړ بیا وی هاذا حدیث حسن مخکیم دا روایت ذکر شوی چې دا دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې کوله ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی چې یو ځل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر باندې نشکو په بستر باندې نو لاس می ګرځول د شپې تیار و چې و می قتل نو په سجده باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پروتو موزه کولو او د خپل مبارک دا غي منسوبتان ولاړې په سجده کې او دا دعای وی اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک نو دا دعا د وتر نه پسوم ثابت دا او په سجده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دا غین ثابت دا او په وتر کې بدا کوم وخت کې ویلې شي قبل السلام که بعد السلام نو د اهل علم دواړه قوله پکې شته خو افضل او بهتر خبره دا ده چې دا دی بعد السلام می ځکه په روایت د نسائی کې دا سی راغلی کان یقول اذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه کله چې بده مز نه فارغ شو او را بغه په بستر باندې په پریوتون دا دعا به وي قیام الليل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کړ نو دا غي نه پس به لګ ډډه لګول تکیا به واله نو په دغه وخت کې به دا دعا وي قال ابو داود هشام اقدم شيخ لحماد امام ابو داود رحمت الله علیه وی دې حدیث په اسناد کې چې هشام ابن عمر الفزاری راغې دا د حماد ابن سلمہ روانديني شيخ دي پټولو کې رواندي شيخ وبلغني عن يحيى ابن معين انه قال لم يروي عنه غير حماد ابن سلمہ امام ابو داود وي چې د امام يحيى ابن معين چې دا امام الجرح والتعديل د دنه مال را رسیدلی دي چې فرمایل به چې د دې هشام نه لم يروي عنه غير حماد ابن سلمہ د دې هشام ابن عمر الفزاري نه د حماد ابن سلمان علاوه بل چا روایت نه نقل کړي نو په دې سره اشاره کوي د جهالت لچ داراوی مجهول لې زکه تاسو د مجهول په تعریف کې ویلي په مصطلح کې چې دوه قسمونه دي یو مجهول العين او بل مجهول الحال د کم راوی نه چې د دوه راویانو نه کم اخس کړي یو راوی ته نه اخس کړي او چای توثیق او تعدیل نه کړي نو د مجهول العين وایي او مجهول الحال اغه چاله وی من روا عنه اثنين فاكثر ولم يوثق من معتبر نو په دې قول سره امام ابو داود د دې هشام ابن عمر جهالت طرف له اشاره کوي چې لم يروي عنه غير حماد ابن سلمہ ده حماد ابن سلمہ نه علاوه بل چا ته روایت نه نقل کړي قال ابو داود روا عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابيه عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الوتر قبل الركوع د دې ځای نه مصنف رحمت الله عليه اوس دا بیان کوي چې آیا دا قنوت چې کوم په وتر کې دا به قبل الركوع وک بعد الركوع نو د ابی ابن کعب رضی الله عنه تعلیقا ذکر کوي چې دا به قبل الرکوع وي خو بیا پرست مصنف رحمت الله علیه په دې باندې کلام کوي چې نه د ابی رضی الله عنه دا نه دي ثابت چې په کوم روایت وي قبل الرکوع ذکر راغله نو بیا مصنف رحمت الله علیه په دې کلام کوي نو دا تعلیقا ذکر کړ چې عیسی ابن یونس په خپل سند باندې د ابی ابن کعب رضی الله عنه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قنت فی الوتر قبل الرکوع او مخکې دا ذکر شول چې دیله امام احمد رحمت الله علیه ضعیف ویلی دارنګ امام ابن المنذر او د امام ابن خزیمه په حواله باندې ذکر شول چې دا لفظ د قنوت فی الوتر نه ثابت بلکې دا شاذ ده قال أبو داود روى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فتر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. داوس مصنف رحمة الله عليه دا عيسى بن يونس دا روايات دا پارا متابع ذكر كي لك سنگا چه عيسى بن يونس دا حديث دا سعيد بن أبي عروبنا اغد قطادنا اغد سعيد بن عبد الرحمن نقل کرده ندغشان تي فتر بن خليفة دا روايات د خپل استاد زبید نه اغه سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزانا اغه خپل پلار عبد الرحمن ابن ابزانا اغه ابی ابن کعب رضی الله عنه نه اغه نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کئ چې قنتا فی الوتر قبل الرکوع وروى عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن ابی ابن کعب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قنتا فی الوتر قبل الرکوع. دا اس په بل سند باندې د ابی ابن کعب رضی الله عنه نقل کړ. قال ابو داود حديث سعيد عن قتاده رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده عن عزره عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر ابي. د دې ځای نو مصنف رحمه الله عليه په هغه حدیث باندې کلام کوي کوم چې د ابی رضی الله عنه نقل شل چې باغی کې دادی چې قنت قبل الرکوع رسول الله صلی الله علیه وسلم قنوت قبل الرکوع ویلو. نو په درو سندونو باندې د ابی رضی الله عنه دا نقل کل اوس په مصنف رحمت الله علیه باغی باندې کلام کوي چې ندان دي ثابت. امام ابو داود وی دا حدیث د سعید ابن ابي عروبه چې د خپل استاد قتاده ابن دعامه نقل کوي هغه د یزید ابن زریع نه. نو په دې روایت کې نه د قنوت ذکر راغلی او نه پکې د ابی ابن کعب رضی الله عنه ذکر شوی. مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې د سعید ابن ابي عروبه شاګردان مختلف دي. دا غي اختلاف راغلی د ابی رضی الله عنه په دې روایت کې او دا اختلاف په دوو ځایونو کې دی. عيسى بن يونس چې تنقل دا روایت نقل کوي نو د قنوت ذکر هم کوي او د ابی رضی الله عنه ذکر هم کوي. او یزید ابن زریع چې کله د خپل استاد سعید ابن ابي عروبه نه دا روایت نقل کړي نو نه پکې د قنوت ذکر کړي نه پکې د ابی رضی الله عنه ذکر کړي. اوس مصنف رحمت الله علیه د یزید ابن زریع دی روایت لا ترجیح ورکړي چې پاغي کې نه د قنوت ذکر شته او نه د ابی رضی الله عنه نووي. وكذلك رواه عبد الاعلى ومحمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفه مع عيسى بن يونس ولم يذكروا القنوت دي قنوت نه ذکر کړه. وقد رواه ايضا هشام الدستوائي وشعبه عن قتاده ولم يذكر القنوت. هشام دستوائي شعبه بن الحجاج من قتاده نه روایت نقل کړه غي ذکر د قنوت نه کوي. وحديث زبيد رواه سليمان الاعمش حديث د زبير چي ده دا سليمان الاعمش دارنگی وشعبه وعبد الملك بن ابي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد. دا حديث د زبيد چي ده د دنب شاگردانو کی سليمان الاعمش دارنگی شعبه عبد الملك بن ابي سليمان جرير بن حازم دي ټولو نقل کړي. لم يذكر احد منهم القنوت يوم پکې قنوت نه ذکر کړي. نو دا پدی باندې دلالت کوي چې دا ذکر د قنوت د زبيد پر روایت کې محفوظ نه دی ځکه اکثر شاگردان دا نه نقل کړي. إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد صرف رواية ده حفص بن غياث چه غد خبل استاذ مسعر ناغي ده زبيد ننقل كي فإنه قال في حديثه أغب حديث كي ويلي چه إنه قنت قبل الركوع. نو أكثر شاگردان ننقل كي صرف حفص بن غياث تننقل كي دي. نو إشاره وكا چه ده ذكر ده قنوت ده زبيد پر رواية كي محفوظ نده بلکه شاز ده. فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال ابو داود وليس هو بالمشهور. امام ابو داود رحمه الله عليه وليس هو ده هو دا ضمير راجي ده ذكر القنوت لا دا ذكر ده قنوت چه ده دا مشهور نه ده محدثين فنيز باند من حديث حفص ده حفص بن غياث پر روایت کی نخاف من يريغ ان يكون چه دا وهم دراغلوي عن حفص عن غير مسعر چه دا وهم ده په حديث کی دا غلطي راغلي ده حفص بن غياث نا عن غیر مسعر د مسعرنا علاوه بل چا دی غلطی کړي خراوی د غلطی مسعر لمنسوب کړي دا. قال ابو داود ويروى عن ابي رضي الله عنه كان يقنط في النصف من شهر رمضان. امام ابو داود رحمه الله عليه وي چې روایت کړه شوی دی چې ابی رضی الله عنه بعد رمضان په دی اخر نصف کې قنوت وی او په اول نصف کې بنو. دلته مصنف رحمت الله علیه د ابی رضی الله عنه دا اثر ذکر کو په صیغه د تمریز او مجهولی صیغه سره چې ویور واخرستو سندن ذکر کای او دا لاغه ثابت تی چې یقنط فی النصف من شهر رمضان. نو مصنف رحمت الله علیه په دې کلام سره دا بیان وکړو چې د ابی رضی الله عنه نه دا نقل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قنوت فی الوتر بقبل الرکوع، خو بیا په کلام کو چې دا ثابت نه دی. د صحابه کرامو نه قبل الرکوع بعد الرکوع دواړه ثابت دي. بعد الرکوع عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه قبل الرکوع دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند باندې ثابت دی. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په المصنف کې ذکر کړی علقمه وی چې ان ابن مسعود واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. ابن مسعود رضی الله عنه او باي صحابه کرام و قنوت قبل الركوع. دا رنګ دا قنوت قبل الركوع د اسود سعید ابن جبیر امام نخعی دا رنګ د نور تابعین نم نقل دی. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا هشام عن محمد عن بعض اصحابه. محمد بن سيرين دخل بعض مرغرون روایت نقل کی ان ابي بن كعب امهم چې ابي رضی الله عنه دیل امامتی ور کړی وا یعنی فی رمضان دا امامتی پر رمضان کی وا وکانا یقنط فی النصف الاخر من رمضان او ابي رضی الله عنه چې قنوت بیوی په هغه اخیری نصف کې د رمضان نه د رمضان په د اخیرنۍ نیمۍ کې به بیا قنوت وي. اسناد د دې حدیث دا ضعیف دی ځکه محمد ابن سیرین دا روایت نقل کوي عن بعض اصحابه. نو دا عن بعض اصحابه کې ابهام دی په مرتبه د مجهول کې دی خو په صحیح اسناد سره دا حدیث د ابی رضی الله عنه نقل دی لکه رستو براشي. امام ابن خزیمه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د عبد الرحمن ابن عبد القاری داغه په سند باندې ذکر کړی د عبد الرحمن ابن عبد القاری د عمر رضی الله عنه په دور کې د عبد الله ابن الارقم سره په بیت المال باندې مقرر او داغي والی وو. نو د عبد الرحمن ابن عبد القاری وی چې عمر رضی الله عنه په رمضان کې یو شپه راووتو او زم ور سره وم. نو مسجد نبوی لراغ خلق یو قتل و اهل المسجد اوزاع متفرقون چې په جمعات کې خلق خواره واره ولاړو. یصلی الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط یو سړی به ولاړو ځان لبه مسکول بل طرف لبه یو کس مخ کې شوی او سکسان بور پسې ولاړو مختلف خلق. نو عمر رضی الله عنه وی والله انی لاظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل قسم په الله زه خدا ګمان کوم کدی مراجمه کل په یو قاری او یو امام باندې چې دی لدی امامتی کوي نو دا بډې ربه بهتره خبره ای. ثم عزم عمر على ذلك بیا په دې باندې عزم او کلک اراده وکا او ابی رضی الله عنه له حکم کو ان یقوم لهم فی رمضان چې رمضان کې دی له ادریږي او امامتی ور کوي. نو عمر رضی الله عنه روت و الناس یصلون بصلاه قارئهم خلق ولاړو د یو قاری سه پسې هغه امامتی ورکول دی مسکول او تراویح او عبادت شروع. نو عمر رضی الله عنه وی نعم البدعه هي دا خطری قدا او دی لاغه بدعت په معنای لغوي سره وی والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون او خلق له وی د کم قیام الليل نه چې تاسو او د کیږي نو هغه به تر د لاغه نه چې په کم ولاړ یی نه د شپې په اخر ایسه کې عبادت افضل او به تر دی. فكان الناس يقومون اوله وكانوا يلعنون الكفر في النصف نخلق با فاول عيسى دشبكي ادريدل او ديب بيا يلعنون الكفر في النصف درمضان پدي نصف اخير كي بيا پ كفار باند اللعنت وي يعني قنوت بي وي دعاء بي كول كافر لبي خيري كول او دعاء كي بي وي اللهم قاتل الكفر الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك بیا به داغین پس ابی رضی الله عنه الله اکبر وی ویهوی ساجدا سجدی لبلاړو. امام ابن خزیمه چې دا حدیث ذکر کی کم کې چې دا خبر راغلی چې ابی رضی الله عنه به په نصف اخیر د رمضان کې قنوت وی کفار له به خیری کولی مسلمانانو له به دعا کولا. نو دا اسناد صحیح دی. ابن خزیمه رحمت الله علیه وی هذا اعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن ابی بن کعب رضی الله عنه في عهد عمر بن الخطاب موقوفا. ودا اعلى خبر دی چې ابی رضی الله عنه نه دی په قنوت الوتر کې نقل وی د عمر رضی الله عنه په دور کې. اعلى سند والا حدیث دی. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په المصنف کې عمر رضی الله عنه په صحیح سند باندې نقل کړي چې کان لا يقنط الا في النصف، چې دی به قنوت نه وي مگر په نصف اخیر د رمضان کې. قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس، عمر رضي الله عنه خلق راج مكدو على أبي بن كعب، فأبي بن كعب رضي الله عنه شغب إمامتي وركولا، فكان يصلي لهم 20 ليلة، نشلش بي بديل إمامتي وركولا ولا يقنط بهم فاغك بقنوت نوي إلا في النصف الباقي مگر پاغ آخرنی دویم نصف کی. فإذا كانت العشر الأواخر كلت باخرني لسبيش في آخر عشر بشروش تخلف نرست بشو پت بشو فصلى في بيته بأبو بي رضي الله عنه بكور كي مسكولو. فكانوا يقولون أبقى أبي أبقى أبي ندي الصحابة إكرام وخلق بوي چه أبي رضي الله عنه زمون وتخطيد وپت شران جمعات لنروز كور كي عبادت كي. قال أبو داود وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء. امام ابو داود رحمت الله علیه وی وی دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې کم په قنوت کې ذکر شول د ابی رضی الله عنه نه دا عمل د ابی رضی الله عنه دلالت کوي په دې باندې چې مخکې روایت کې کم ذکر شول چې قنوت به قبل الرکوع نو ویلی سب شي اندا خبره اړو سدنه دغه خبره محفوظه نه ده دغه خبره ثابت نه ده چې قنوت به قبل الرکوع ځکه په دې روایت کې ذکر شول چې ابی رضی الله عنه با د رمضان په نصف اخیر کې قنوت وي. وي وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الوتر. دا دواړه حدیثونه چې کوم اوس ذکر شول دا حدیث او د دین مخکي دا په دې دلالت کوي چې د ابي رضی الله عنه هغه حدیث ضعیف دی چې نبی صلى الله عليه وسلم په وتر کې قنوت وي. زکه په دې روایت کې دا دي چې ابی رضی الله عنه به دا عمل کولو او دا به بعد الرکوع لکه د ابن خزیمه په حواله باندې ذکر شول ثم يكبر ويهوي ساجدا بیا به الله اکبر وی چې کله به دعا د قنوت ختم شو او سجدی له بلاړ نو معنا دا چې دا به د رکوع نه پس وا. او بل دا خبر وی ضعیفه دی وجنه چې نبی صلی الله علیه وسلم با قنوت قبل الرکوع وی ذکر دا عمل د ابی رضی الله عنه په نصف اخیر د رمضان کې او دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو. دا حدیث چې د ابی رضی الله عنه کان یصلی لهم 20 ليله اسناد خو ضعیف دی ذکر د حسن بصری سماع د عمر رضی الله عنه نه ثابت نه دا غزمانه نه د مونته نو د انقطاع د وجنه حدیث ضعیف دی د انقطاع د وجنه دا سند ضعیف د خود حدیث دا ایسه ثابت ده او دا لفظ پکې نشته چې 20 ليله ثم تخلف ابي چې په اخر عشره کې به ابي رضی الله عنه د دین رستو شو نه به حاضرې دو او صرف شل رضی به دی له امامتی ورکول. نو دا جمله نه ده ثابت باقی د ابي رضی الله عنه نه دا ثابت دي چې عمر رضی الله عنه صحابه کرام په درجه مکړو د به امامتی ورکوله لکه مخکې موږ د ابن خزیمه په حواله باندې ذکر کړل چې د عبدالرحمن ابن عبدالقاری نه نقل کړي چې ابی رضی الله عنه باندې عمر رضی الله عنه صحابه را جمع کړل نو دی له به امامتی ورکوله په نصف اخیر کې به بیا قنوت وي. باب فی الدعاء بعد الوتر. د وتر نه پس کوم دعا ویل مستحب او مسنون دي نو دا مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر كلت برسول الله صلى الله عليه وسلم دبترون سلام وغرزولو قال نبيا بفرمائل سبحان الملك القدوس دا دعاء بيوي دا تسبيح بيوي دا حدیث مصنف رحمت الله علیه مختصر ذکر کو امام نسائی رحمت الله علیه دا حدیث مطولا ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویترو کې سبح اسم ربک الاعلى دا رنګي سوره کافرون او سوره اخلاص وی فاذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات کله چې به سلام وګرځولو نو دا سبحان الملك القدوس به درې پیری وی په یو روایت کې دا سم راغلی چې داغه سند مرسل له ويرفع صوته بالثالثه په دریم ځل باندې به आवाज پورته کول په تیزه به وي سبحان الملك القدوس په بعض روایتو کې ورسره دا راغلی چې يطيل في اخرهن په اخر کې به اوګدواله کول دری پیری به دا کلمات وینو په اخر کې به دا کلمه اوګدکا چې سبحان الملك القدوس اسناد د دې حدیث صحیح دی امام نسائی رحمت اللہ علیہ په مختلفو طرق او اسانی سره دا حدیث په سنن کې نقل کړه په بعض کې د ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ذکر نه راغله نو که ابی رضی اللہ عنہ په حدیث په سند کې ذکر نمشي نو دا بیا هم صحت د حدیث لس ضرر نه ورکي ځکه عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ عنہ دام صحابی دی نو زیات نه زیات دا روایت بشي مرسل د صحابی او اصول الحديث كتاب ويلي كي مرسل ده صحابي ده حجته قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد عن ابي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره څوک چې د ویترو نه ود پاتې شو یا ته نه هیر شول نو دا ویتر دی ادا کی کله چې د لرايات شول د دې حدیث د اسناد رجال ټول ثقات دی خود دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی امام ترمذی رحمت الله علیه ترجیدی لور کړی چې دا حدیث مرسل دی زید ابن اسلم د خپل پلار نه نقل کړي دا روایت عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم د امام ترمذی په سند کې راغلی هغه د خپل پلار زید ابن اسلم نه دا روایت نقل کړي چې من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكره امام ترمذی دا روایت مرسل ذکر کړو بیا ترجیح د مرسل لور کړی دا په دې حدیث کې اشاره د دې طرف له چې د وتر قضا مشروع ده چې کله د انسان نفوت شي او دشي یا ته نهیر شي دا د غنو صحابه کرام او د غنو سلف او قول له تابعین چې ویتر د چانه پاتې شي د دې قضا برا ګرځي خدا قضا تر کوم وخت پورې را ګرځول شي نو اهل علم په دې کې د علماو اته اقوال ذکر کړي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د بعضی سلف او قول دا دی چې دا ویتر قضا را ګرځول شي ما لم یصلی الصبح تر کوم پورې چې د سار موزي نه کړي د سار موز یو شو بس به قضا نشتا د امام نخعی رحمت الله علیه قول دا ده چې یقضى الوتر ما لم تطلع الشمس وتر به قضا را ګرځول شي کده چا نه فوت شول تر کومې پورې چې نور نی راختلې کده سار موز کړه مينو بیا هم قضا را ګرځول شي تر دې پورې چې نور نی راختلې کنور روحت نو بیا به قضا وین را ګرځي او بعض اهل علم دا وې دریم قول دا ده چې یقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس الى الزوال تر زواله پورې د دې قضا را ګرځول شي دا د امام شعبی عطا د حسن بصری او د امام طاووس رحمهم الله قول دی د ابن عمر رضی الله عنه نن مروی دی سلورم قول دا دی چې د سار نه پس بدا نه را ګرځي تر دې چې نور روخيږي نور چې روخته نو درځي بیا ادا کول شي دغه قضا را ګرځول شي تر مازیګر پورې خوکه مازیګر شو پیرو د مازیګر نه پس به قضا نه را ګرځي بلکې بیا به د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې قضا را ګرځي او کله ماسخوتن موزه وکونوي بیا په قضا نشته دا هم د امام موزعین منقول لدا قول بنظم قول دا ده چې چانه دا وتر پاتې شول نو د ورځې به قضا نه راګرځي، ځکه دا صلات الليل د شپې به قضا راګرځي. دا قول د سعید ابن جبیر نه منقول دی. شپږم قول پکې دا دی چې د بلې ورځې د ماسخوتن پورې ادا کولې شي، خو که د بلې ورځې ماسخوتن پراغ او دله پته ونه لګېده چې ما نه دا وتر پاتې شوي دي یا ته نهیری، نو بس بیا د دې وخت تیر شو، قضا یې نشي راګرځولی. وم قول په دې مسله کې دا دی چې کله انسان لرایات شول که د شپې وي که د ورځې، نو د دې قضا به راګرځي. دا د شوافعو او د احنافو مذهب دی، خو د مذهب د احنافو او د شوافعو په منځ کې وی فرق دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی که یو سړی نه وتر هیر شول او د سار د موز نه مخکې مخکې ورل بیا رایات شول، د سار بانګ ویلې شوی خو دلته د سار موز نه دی کړ او دل رایات شول چې ما خو وتر نه دی کړی، نو تراغه پوری د سار د موز د سې کیږي نه چې دا وتر نه کړی. صرف په دوو صورتونو کې وایي سې کیږي، یو دا چې وخت کې دومره تنګواله دی چې دل پته یې کچرته زدا وتر ادا کوم، نو د سار د موز اټیم را نه تیریږي، نو بیا خیر دی اول له سار موزو کې رستو بیا وتر وکي. او دویم د نسیان په صورت کې چې د نهیر دی وتر دی پاتې شوی د سار موز یو کو بیا ور لرایات شول، نو په دغه صورت کې بیا موز د سار صحیح دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نه چې سټه هم دل دا وتر رایات شول نو د ادا کول شي که د سار موز کړی او کنی کړی. اتم قول په مسله کې دا دی چې کده خوب یا د نسیان د وجنه د چانه هیر شوی دا وتر د دې وجره قضا شوی دی چې دی وده دی یا هیره پیراغلی دا، نو بیا په د باندې قضا شته راګرځولې شي چې کله دې راویخ شو د لرایات شول کې دې رزي وي او کده شپې او کنه قصدن عمدن چاپریخي وي، نو بیا په د باندې قضا نشته. دې قول له ترجیح ورکړي ابن حزم رحمت الله علیه. او د دې حدیث نه علماء احناف استدلال کوي چې وتر واجب دي، ځکه حدیث کې راغلي من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكره فليصلي کې امر ده د دې په قضا باندې، نو دا امر د وجوب د پاره دی، نو وتر واجب دي، قضا یې واجب ده. او جمهور اهل علم دا امر حمل کوي په استحباب باندې چې دا امر استحبابي دي، چې څنګه د وتر ادا کول سنت او مستحب دي، نو دغه شانت قضایم وی سنت او مستحب ده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.